Drie uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De Britse premier May wil de tweede stemming in het parlement over een Brexit-akkoord uitstellen. Volgende week moet er opnieuw gestemd worden. Maar volgens de Britse krant The Telegraph heeft de premier niet genoeg tijd om tot een aangepast voorstel te komen. Ze zou de stemming willen verplaatsen naar de week van 25 februari. Er is nog steeds niet duidelijk wat er moet gebeuren met de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Het belangrijkste punt waarop het Britse parlement de deal van May met de EU vorige maand wegstemde. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigwrak op de bodem van het kanaal, meldt de BBC. Het vliegtuigje bracht de Argentijnse voetballer Sala van zijn oude Franse club Nantes naar zijn nieuwe Engelse club Cardiff City. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van Sala is of van de piloot. Volgens het onderzoeksteam waren de omstandigheden moeilijk, maar is de bergingsactie op een zo waardig mogelijke manier uitgevoerd. De Islamitische Hogeschool Rotterdam is failliet verklaard. Drie docenten en twee medewerkers hadden het faillissement aangevraagd. Personeel van de school heeft nog salaris te goed uit 2015 en 2018. Mogelijk ruim 100.000 euro. De Islamitische Hogeschool kwam al eerder in opspraak, onder meer omdat de financiën niet in orde waren. De school gaat nog niet meteen dicht. En Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft twee Kamerleden de afgelopen avond een standje gegeven. Denkkamerlid Öztürk en PVV-Kamerlid De Graaf. In een debat over bijstandsfraude beschuldigde Öztürk zijn collega De Graaf zelf van fraude. En die werd daarop zo kwaad dat hij Öztürk bedreigde. Kamervoorzitter Ariep riep de twee daarop tot de orde en zei dat persoonlijke aanvallen niet in de Kamer thuishoren. Het weer, eerst nog flink wat regen, in de ochtend buien, later vanuit het westen wat zon. Aan zee staat veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Hallo, welkom terug bij Focus. De Limburgse muziekgroep Carbon was erg populair bij de Limburgse mijnwerkers. Alles wat er in de mijnen heeft afgespeeld, kun je horen in hun muziek. Ze hebben het mijnwerkersleven allemaal op muziek gezet. Dit hoor je straks in het tweede deel van de documentaire Tweeluik Carbon en de Mijnen. Dat is om 3:30. Nu eerst muziek. About you tonight, I find I'm crying too. What can I do to make you change your mind? What can I say to make you stay behind? stay with me here, stay with me anywhere. Isn't it clear? Can't you see that I really care? Ja, leuk nummer van Labi Chiffre, Last Night Tonight. Ik schrok wel ongeveer 3 keer, omdat ik dacht dat het al was afgelopen. Maar nu is die dus echt afgelopen. Wetenschapsgeschiedenis in 1000 voorwerpen. In het Tylers Museum in Haarlem liggen een aantal hele vreemde stenen. Fossielen, maar dan met fantastische afbeeldingen. Zonnetjes, sterretjes, slakjes en zelfs met Hebreeuwse letters. Deze Lugensteinen zijn onderdeel van de allereerste wetenschapsfraude ooit in de geschiedenis. En ik liet me hier natuurlijk alles over uitleggen door hoofdconservator van het museum, Trienke van der Spek. We zijn net het Tylers Museum binnengekomen en we staan in de, volgens mij, in de aankomsthal. Ja, dit is de entree van het museum. Niet de oorspronkelijke entree, want dit noemen we nog steeds het nieuwe museum. Dit is opengegaan in 1885, want het museum in zichzelf is al open sinds 1784, dus al 101 jaar langer. Je ziet hier een enorme hal, enorme grandeur. Niet Nederlands zou je kunnen zeggen. De architect kwam ook uit Wenen. En dat kan je wel een klein beetje zien in de stijl. En het is echt je gaat een tempel van kennis binnen. Ja, het is een ronde, eigenlijk een soort van een ronde zaal. Met een, in het plafond zit een soort van gat met een balkon. Ja, klopt. Het is een heel mooi, het geeft een bijna een tempelachtig gevoel. Ik heb zelf heel erg het vermoeden dat daar misschien ooit een slinger van Foucault had moeten hangen. He, zo'n slinger die langzaam en zeker ronddraait, waaraan je dan ziet dat de aarde draait. Maar dat is een vermoeden. Ik kan dat in de boeken helaas niet terugvinden. Maar je ziet bijvoorbeeld op de grond, dat lijkt op een windroos. Dus dat is wel iets waardoor je dat vermoedt. Ik ben Trienke van der Spek. Ik ben hoofdconservator hier bij het museum en verantwoordelijk voor de wetenschappelijke collecties. Nou, zullen we even naar het begin van het museum lopen? Ja. We lopen rechtdoor. Mm-hmm. Je ziet, je maakt een klein knikje en dan ineens heb je een prachtige zichtlijn. En zijn we ook meteen in mijn domein beland, om het zo maar te zeggen, van de wetenschappelijke collecties. En we beginnen hier met fossielen. Mm-hmm. Je moet voorstellen, het museum ging open in 1885. Darwin, evolutietheorie, er gebeurde in die tijd heel veel. Dus fossielen hadden de aandacht. Dinosaurussen, is echt 19e eeuw waar we het over hebben. Maar de collectie van Tylers Museum gaat verder terug. Want al vanaf dag 1 werd er materiaal verzameld. En dan niet zozeer als aardigheidje om naar te kijken, maar vooral ook als studieobject, discussieobject. En een heel mooi voorbeeld daarvan hebben we hier in de vitrine liggen. Dit is, dit is wereldberoemd, dit verhaal. Het zijn de Lugensteinen, dat betekent letterlijk leugenstenen. En die zijn in 1725 gevonden in Duitsland. In Würzburg door een professor die daar zat. Professor Beringer, Johan Beringer. Als je ernaar kijkt, het ziet er eigenlijk wat kinderlijk uit. Het valt in de wereld van fossielen. Maar in die tijd waren fossilia allerlei objecten die je uit de aarde opgroef. Dus dat konden ook nog archeologische vondsten zijn. Maar ook marmer dat eruit ziet als een landschap. Of men was heel erg gefascineerd door die figuurstenen. Want de vraag was, wat is het? Wie heeft het gemaakt? Wat betekent het? Dit zijn de stenen die zijn gevonden in Würzburg door die professor Beringer. Professor Beringer in Würzburg was bezig met figuurstenen. Daar was hij niet de enige in. Dat was echt een ding in die tijd. En op een zeker moment kwamen er twee kindertjes bij hem. Die hadden iets interessants gevonden. En dat was een steen met daarin een hele duidelijke afdruk van een dier, een schelp, zelfs kometen. En Beringer raakt geïnteresseerd. Die gaat daar zelf verder onderzoek naar doen. En die vindt steen na steen. En dieren, van alles komt er langs. En hij vindt zelfs Hebreeuwse letters. Beringer, moet je voorstellen, die vond waanzinnig veel van dit soort stenen. En het was bijna, ja, je zou zeggen, te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo. Hij vond er wel 2000. En 2000 van die stenen in een beperkte plek. De goede man dacht, nou, hier hebben we dan toch het bewijs dat hier de hand van God aanwezig is. Dit is niet zomaar een afdruk van een dier. Het is ook niet een mislukt dier dat in de aarde is achtergebleven. Men dacht in die tijd ook nog dat je spontaan leven uit dode materie kon krijgen. Het is ook niet een soort misdruk. En dat God een dier had geprobeerd te maken dat hij, nou, niet helemaal gelukt was en daarom in de aarde had achtergelaten. Nee, Hebreeuwse letters, dat betekent toch echt dat dit van hem is. En daar zit een boodschap achter, dus hij nam dat heel serieus. Mm-hmm. Hij publiceert dat in een boek. Heel enthousiast. Hij denkt, nou, hier hebben we het ultieme godsbewijs dat als je die natuur goed bestudeert, dan is dat net zo goed als de Bijbel. En dan kom je ook dichter bij God. En we snappen nu wat die fossielen dan voorstellen. Het boek hebben jullie ook. En ja, hij brengt dat boek uit in 1726. En op dat moment wordt hem duidelijk dat hij is opgelicht. En het blijkt dat die fossielen, die Lugensteinen, zoals we ze nu noemen, dat is fraude. Hij was een vervelende man en twee collega's bij hem, die hebben hem eigenlijk een lesje geleerd door nepstenen te maken, die op de goede plek neer te leggen, zodat professor Beringer ze vond. En die ging helemaal met dat verhaal aan de loop. Precies wat ze wilden. Maar dat boek was al gepubliceerd en was uit. Beringer begint een rechtszaak, want zijn goede naam staat natuurlijk op het spel. En hij krijgt gelijk. Dus dat boek moet uit de handel genomen, exemplaren vernietigd, maar er zijn er wel nog een paar en wij hebben daar één van. En als je door dat boek heen kijkt, hij ligt ligt voor op een groen kussen. Ja, wat je ziet is, als je al begint met het voorblad, het frontispiece, dan zie je hier een enorme berg schelpen. En als je goed kijkt, dan zie je inderdaad dieren, reptieltjes, schelpen. Maar ook hier, een Hebreeuwse letter. En als je dan kijkt, hier zitten dan die twee jongetjes. Mm-hmm. Die als eerste met die steen aankwamen. En wat je hier ziet, is ook wel een goed detail, met een ster erboven. Dit is een goddelijk teken, want dit zijn de stenen tafelen met de 10 geboden erop. En als je naar het boek doorkijkt, ja, het is fantastisch. Nou, dit is een mooi blad, want ik moet zeggen, als je naar de stenen kijkt nu, dan zijn ze eigenlijk bijna dat je, ja, op het kinderachtige af, dat je denkt, hoe kunnen ze dat geloven? Maar we kunnen hier zo direct ook wat voorbeelden zien, waardoor het eigenlijk helemaal niet zo gek is om dat serieus te nemen. En zeker met die Bijbelse context nog, is dat helemaal logisch. Maar je kan je wel voorstellen, ja, op het moment dat je dit vindt, dit zijn kometen, je ziet hier een maan met straaltjes eromheen, een soort zon met een gezichtje erop. Dus dan snap je in het denkraam waar Beringer zich in bevond, dat je dit serieus neemt en denkt, ja, dit heeft niks meer te maken, dit is wel echt creatie, dit is niet meer een gewoon dier. Hier is iemand creatief bezig geweest. En dat kan er maar één zijn. Ja, dat kan er maar één zijn. Dit is ook fantastisch, hè? Een fossiel van een slak. Nou, dat is natuurlijk, als je het hebt over zacht weefsel, dan is een slak dat bij uitstek. Maar die steen, die huisjes kom je wel tegen. En die Nautilus-afdrukken, die vond men ook in die periode al. Maar wat is de verklaring? Nou, als je kijkt naar die stenen, dan zie je hier bijvoorbeeld een steen met afdrukken van schelpen. Mm-hmm. Nou, ik vind dat je nog steeds wel kunt zien dat het niet echt is. Maar ik denk dat het goed is om naar een andere vitrine te lopen. En die hebben we hier, dat is aan de overkant. Waarin, meestal heb je bij fossielen dat je denkt, ja, het is een plat dier. En het zou inderdaad met een beetje fantasie kun je bedenken wat het is geweest. En heel vaak ook niet. Maar hier hebben we bijvoorbeeld fossielen van schelpen. En dat is echt ja, een positief en een negatief van een schelp. En het ziet er zo uit alsof je hem zo weer op kunt pakken. Ja, het is echt dat, heel mooi. Als je deze ziet en vergelijkt met die Lugenstein van Beringer, dat het dan toch aannemelijker is dat hij ja, daarin is getrapt. Nou, dat voorbeeld van Beringer wordt ook altijd aangehaald als de eerste gedocumenteerde zaak van wetenschapsfraude. En nou ja, dat boek is uit de handel genomen. Er zijn er nog maar weinig exemplaren van over. Van die Lugensteinen zijn er toch nog steeds bijna 500. En wij hebben hier 6 in Tijlers liggen. De rest ligt in het buitenland. Omdat het ja, natuurlijk ook bijna meteen al een collectors item werd. Want dit verhaal ging, ook toen was de wereld klein, het verhaal ging snel rond. Het ging viral. Ja, het verhaal ging zeker viral. Zullen we nog heel even teruglopen naar de ja, Lugensteinen? Zullen we nog heel even wat beschrijven? Wat zien we hier? We zien dus nou, inderdaad 6 steentjes. Nou ja, ja, steentjes. Ja. En hier linksonder zit er een schelp. Ik zie een schelp. Ja, je ziet hier een schelp. Je ziet, ik moet zeggen, want het boek is in Latijn. Ik ken de ware, echt exacte duiding niet van wat we hier zien. Maar je ziet bijna een soort rupsachtige structuur. We zagen net in het boek, hè, hij belde ook slakken af. Dus dat kon helemaal nog in die tijd. Want de fossielen waren niet miljoenen jaren oud. En dat zachte weefsel, dat kon net zo goed in zo'n steen zitten. Mm. Je ziet hier een visje. Daar denk ik toch nog meer insecten. Het is bijna een rups. Ja. Hier zie je een klein salamandertje. Dit is een mooi stuk, want dat staat ook in het boek. Dus dit is van de stukken die wij hebben de mooiste. Want het zijn er 2000 geweest. En je ziet dat in dat boek staan ze niet allemaal. En hier zie je ook een visje die dan met zo'n mooie kronkel ligt. Ja, ja ik vind ze aandoenlijk. Maar als je bedenkt hoe men naar de natuur toen keek, dan snap je toch wel dat dit serieuzer werd genomen dan je nu misschien zou denken als je de stukken ziet. Maar hoe hadden die twee andere, die rivalen van hem, hadden die dat nagemaakt? Ze hebben dat zelf gemaakt, ja. Het zijn gewoon sculpturen eigenlijk. Hè? En ze hebben gemaakt wat op dat moment ook wel werd gevonden. En ze hebben daar natuurlijk ook nog een schepje bovenop gedaan. Ja. En het werd ook steeds mooier. Dus in het begin vond hij dieren, schelpen, maar op een zeker moment dan die letters. Dus er zat ook een opbouw in. Dus op een zeker moment kreeg hij natuurlijk daar wel een nat gevoel over. Het verhaal gaat, maar ik weet niet of dat echt waar is of een soort apocrief verhaal, dat hij op een zeker moment zijn eigen naam in het Hebreeuws vond en dat hij toen wel doorhad dat het niet waar kon zijn. Doorgestoken kaart. Doorgestoken kaart. Ja, en je kan je voorstellen, in de tijd waar we het over hebben, is de aarde in één keer gemaakt. Ongeveer 6000 jaar geleden. Het is statisch, het is in één keer goed. En een van de verklaringen bij fossielen was, er is ooit een zondvloed geweest. Toen zijn bijna alle dieren en bijna alle mensen verdronken. En dat zijn die fossielen. Dus dat zijn geen uitgestorven dieren. Dat begrip komt echt pas veel later. Ja, wij zijn er heel trots op dat we ze hebben. Maar vooral ook omdat ze hier al sinds eind 18e eeuw liggen. En toen ook zijn aangeschaft. In de tijd dat die discussie gewoon nog hot and happening was. Je hoorde conservator Trienke van der Spek van het Tijlers Museum in Haarlem. En de muziek was van de Franse componist François Couperin. De Nachtdichter. En dat is vannacht Elisabeth Hunting. Zij brengt in haar bundel fractaal, wetenschap en poëzie samen. Tijdens het schrijven kwam Elisabeth erachter dat beide een taal zoeken om het onbekende te beschrijven. Wetenschappers en dichters blijven dan ook tot diep in de nacht wakker om mysteries op te lossen. Elisabeth Hunting met haar gedicht. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Dit is de nieuwe manier van liefhebben. Dit is niet seks na de derde date. Dit is het juiste moment en de juiste persoon. Dit is wierook met zwoele muziek, gedimd licht, hijgen en puffen om jouw klerenkast voor de deur te schuiven. Omdat alleen wij twee hier horen. Dit zijn vingers die kippenvelpaden onder flarde kleren achterlaten. Dit is het geromantiseerde beeld van volledig opgaan in de ander, waar liefde zegeviert. Dit is het beeld dat kapot gaat. Dit is aantrekken en afstoten. Dit is aftrekken en instoten. Dit is de nieuwe betekenis van schokken en steken. Dit is de snelheid of de plek weten, nooit beide tegelijkertijd. Dit is in en uit het bestaan springen, alleen zijn en verbonden. Dit is spierpijn die we pas begrijpen als we het aan elkaar vertellen. Dit is kwantummechanica, niet dierlijk. Ofwel. Dit is niet zeggen dat we meer dan dieren zijn, maar toch wel, of dat wil ik graag geloven. Dit is meer of minder mens zijn. Dit is meer dan jouw handen op mijn heupen en mijn lippen in jouw nek en ergens tijd vinden om te ademen. Dit is zweet dat smaakt naar zee, maar alleen als we golven. Dit is jouw gewicht dat me naar beneden drukt en je matras dat me omhoog veert. Dit ben ik die spartelt en zwelgt in je gesloten ogen. Dit is de getuigenis van hoe ik je wil, van de eerste hap naar adem tot aan de laatste zucht en een golf die eindigt in mijn tenen. Dit is een poging doen om het te begrijpen. Dit is weten dat als ik het probeer te meten, het zal veranderen en het me zal ontglippen. Focus. Op NPO Radio 1. Ik ga een nummer draaien van de Limburgse groep Carboon. Het heet De Heren en de Jongen. En ik spreek geen Limburgs. Ik heb het nummer geluisterd, maar ik heb echt geen idee waar het over gaat. Dus mocht jij nou Limburgs spreken en jij snapt wel waar het over gaat, zou je dat mij dan even willen laten weten via de NPO Radio 1 app? Dan, ik ben er heel erg benieuwd naar. De heren met de graag en de bint en de rood. En de jongen met de kap en het koelwerk in het bloot. De heren met de hersens en de cijfers in de kop. En de jongen met de chup en de kolen bovendrop. Me hou die kapie, de groene trof en de lemmers en de raas. Die wisten alles beter en die spraken ook nog staats. En koelkapie, de Lambert, de Tuin en de Schenk kostte daar niet tegenspreken, want die spraken met de Heng. Vuur de kluutjes met een titel voor een villa met chauffeur. Maar de jongen met de patch die moest er lopen op de bleur. Was de heer dan doogste denkwerk, als de moelwerk zo gezag. En de hoot dan doogste voelwerk, ook het koelwerk bijgebracht. De heren met de kraag en de wind en de rood. En de jongen met de kap en het koelwerk in het bloot. Maar de heer met de hersens droeg de kroen op de kop. En de jongen met de chup kreeg de kolen bovendrop. De heren in de zwarte toog met beurtje en tonsuur. Die zoten met de pietenberen hij aan het bestuur. De kameraden van Valduk verstommen zich wel samen. En de jongen met de chup knikte ruig Johan. Garde twee chapeaus en zijn Frank de Dormes Frans. Een jonge Wiedermane of de oude Palme Hens. Die kalde met het centenberben bij en de bederpaus. Moest de Duwes kompelongen is of er nog niet aan huis. De heren met de boek, de sigaar en de hond. En de jongen met de stoemel en een hart van goud. De heren van de eenheidsbond, de katholieke knoep. En de jongen met de pungeloch, dat bleef de arme sloep. Al die heren met de rood en al die jongen met de patch. Die honden goed stuk werk gedoor, maar dat dikt onder pratsch. De heren met de hersens en de jongen met de chup. Die trekken nu de rente, joh, maar wij zijn met de stup. De samenhond zit opgebouwd, die kolenindustrie. De jongen van de villa's en die oude kolonie. Maar hoe is het nu gebleven, dat miljoenen rendement? Door mijn striekens te gelen, voor een knepje en een cent. De heren met het geld, want toe het dikker kapitaal. De jongen met de chip had nu een silicose kwaal. De heren met de centen rond het spek al lang geënt. Maar de jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De jong met de kap vret de ielen van de plint. De heren en de jongen van de groep Carboon. En ik heb het nog een keer geluisterd. Ik weet nog steeds niet waar het over gaat. Dus weet jij het wel? Stuur me een appje via de Radio 1 app. En leg het me alsjeblieft uit. Ik ga een documentaire draaien over de groep Carboon. Hun liedjes werden grijs gedraaid. En ze waren niet weg te denken uit het leven van de Limburgse mijnwerker. Een documentairemaker Gerard Leenders die zocht de band op. En haalde herinneringen op met oud-mijnwerkers. Vannacht deel 2 van het documentaire Tweeluik Carboon en de Mijnen. Van het radioprogramma OVT. Ik denk toch dat ze eigenlijk het hele mijnleven op muziek hebben gezet. Alles wat zich heeft afgespeeld, dat kun je nu horen. Het is vrijdagavond, 16 januari 2015. De stad Schouwburg in Heerlen. Ik vind het fantastisch wat ik hier hoor en wat ik hier zie. Het is echt, je herleeft het hele mijn leven zoals het vroeger was. Wie groen wordt het land voor de koele heikoe? Hoe groen was dit land voor de mijnen er kwamen? Hoe groen en hoe mooi. Maar vergeten en arm. Hoe zwart werd dit land toen er steenbergen kwamen. Hoe zwart van de rook, vol stof en lawaai. Ja, nostalgie die ik niet heb meegemaakt, en toch is het nostalgie. Ik zit tussen honderden liefhebbers van muziekgroep Carboon. En allemaal hebben ze een band met de liedjes en met het mijnwerkersleven. Alles was in de mijn, dat was ook. Was niks anders, hè? Alles was mijnen. Iedereen. Je was geen uitzondering. Mooie Limburgse muziek, hè? Geweldig. En echt zoals de ondergrond gebeurde. Maar mijn land is mij altijd lief gebleven. Zoals het was, zoals het is en hoe het ook zal worden. Want goed is mijn land en zo zal het blijven. Een stuk van mijn hart, van mijn leven op aarde. Ik hoor dus met vier mensen zeggen als de mijne open ging, ging het er weer in. Maar ik van mijn leven nooit meer. Ik heb 17 jaar ondergronds gewerkt. Toen ik er iemand uit was, nooit meer. En de liedjes van Carboon roepen diverse herinneringen op. Mijn vader heeft er 40 jaar op gezeten. Hij heeft ook in de mijn gewerkt. Was niet gezond, hè? Die stoflongen, hè? Dat hadden ze toch allemaal vroeger, hoor. Maar toen werden die niet geaccepteerd. Wie koud is mijn land en wie koud is het leven? Hoe koud is mijn land en hoe koud is het leven van mijnwerkers met stoflongen en een ziekenpensioen? Hoe stil is dit land voor al die werklozen die hard hebben gewerkt? Is dat nu een loon? Is dat nu een loon? Carboon is voor heel veel mensen het begin geweest van hey, je kunt het Limburgs, kun je ook wat anders zingen dan alleen het kruisje en het kapelletje. Zegt de 65-jarige Henk Stijvers, zanger en gitarist van Carboon. Tegenover hem zit de 77-jarige Jan Hendricks. Ik ben gepensioneerd journalist en ik ben de tekstschrijver van de groep Carboon. Beide hebben, net als de andere leden van de groep, een band met het mijnwerkersleven. De vader van Henk Stijvers, woonachtig in Midden-Limburg, was mijnwerker. Mijn ouders ouderlijk huis, aan de overkant was een garage. Die hadden een touringcarbedrijf. 'S Morgens om 4 uur in de winter. Dan stonden daar die bussen te dieselen om die koelputters te gaan ophalen. En dat herinner ik me nog zo goed dat mijn pa dan om 1 uur of 4... dan stommelde die uit bed en dan kroop die in die bus en dan ging die werken. En dan kwam die om 1 uur of 4 'smiddags kom je dan weer terug. Ondergronds noemen ze elkaar kompo. Hun werktijd heet schicht. En wassen ze elkaars rug, dan noemen ze dat poekelen. Het eten van een boterhammetje ondergronds is boeteren. Oud-journalist Jan Hendricks woont in de oostelijke mijnstreek en laat zich daar voor zijn teksten inspireren. Heel veel. Met kompels gepraat, oud-mijnwerkers, mensen die bij de mijn betrokken waren. En ja, ik herinner me natuurlijk veel, omdat ik als jongen van deze streek, ik had ooms en buurlieden die allemaal ondergronds op de koel werkten. En als je ze dan sprak, die hadden altijd maar verhalen over de mijn. Dus dat zat er al een beetje als basis in. En toen ben ik die liedjes gaan schrijven. In totaal 12 liedjes in Heerlens dialect, die in 1976 worden uitgebracht. Bijna 2 jaar na de sluiting van de 12 Limburgse mijnen. Meer dan 50.000 platen worden er verkocht. Op de hoes van de LP markante mijnwerkershoofden en een vallende schoorsteen. In witte letters de titel Witste nog, Koempel. Letterlijk vertaald, weet je nog, mijnwerker? We zetten alles op een rijtje wat hij heeft meegemaakt. Zijn leven als mijnwerker, wat toch een aparte status had in de maatschappij. Het werk onder in de mijn, het gevaar, het gevecht tegen die kolenwand. Dat alles, zijn liefhebberijen, de duiven. Dat alles, ja, van, weet je nog, het is nostalgie in feite. En dat is voor een deel een verklaring van het succes van die plaat. Heeft toch te maken met het verlangen naar iets wat weggenomen is, wat heel abrupt weggenomen is, ten koste van de eerbied voor het cultureel erfgoed. En waar weinig eigens voor in de plaats gekomen is. 3 jaar later brengt de groep nog een tweede LP uit. De laatste Koempel. Het is nu stil en leeg. Toen ik die onderwerpen bepaalde waar we over moesten schrijven, zingen, toen had ik een heleboel die dan niet op die eerste plaat konden. Dus de koelharmonie bijvoorbeeld, die we dus nu ook in de schouwburg brengen. Elke mijnzetel had zijn eigen korps. Dat waren allemaal onderwerpen, ja. Het was wel leuk om toch nog te doen. Niet te vergeten, de witte heuier, de witte houwer, dat was dan de verbandmeester met zijn witte pak aan, die iedereen maar gezond schreef. Een beetje graag geforceerd gezegd en zo. Nou ja, en dat hebben we dus op die tweede plaat gezet. Zo. Een steile trap omhoog. Ja. En we zijn nu op de eerste etage. De eerste etage. Oud-mijnwerker en vrijwilliger Harry de Loo leidt me rond in het Nederlands Mijnmuseum, gevestigd in de oude schacht van de mijn Oranje Nassau 1 in Heerlen. Dit is de magere kool, dat was de antociet. Daar zit geen gas in. En de vetkool, daar zat gas in en er werd het gas uitgehaald. En van de kool werd kooks gemaakt. En de antociet, dat was dus de magere kool. En de antociet die werd dus gebruikt voor de huisbrand en voor de lichte industrie. En dat waren dus de goede kolen. Dat waren ook nootjes 4, zoals wij het noemden. Antociet 4 en 5, dat waren eigenlijk de duurste, de beste, die kleintjes. En de gruiskool, daar werd de eierkolen van gemaakt. Dat was een goedkoper stookmiddel. Daar kwam een soort pek in, teer. En die werden geperst. Een 12-tal kilometers verderop, in Kerkade, is nog een overblijfsel uit de tijd van de mijnen. Het museum Schacht Nuland. Het enige reliquie van de dominiale mijn. Ook hier ex-mijnwerkers die als vrijwilliger de geschiedenis van de mijnen willen laten zien. Bijvoorbeeld via de oude voorlichtingsfilm van Kolen en Kompels uit 1955. Burgerkleding is voor ondergronds bepaald ongeschikt. Zware hemden en broeken worden er gedragen. En schoenen met stalen neuzen. Iedere mijnwerker neemt behalve een stevige portie brood ook thee en koffie mee naar beneden. Aanwijzingen en dienstregelingen die doen denken aan een station geven aan dat we zijn aangekomen op de losvloer. Hier bevindt zich de lift waar op 4 verdiepingen tegelijk ingestapt kan worden. Voor het instappen geeft iedereen zijn penning af. Zodra de mijnwerker weer boven komt, krijgt hij zijn penning terug, zodat men steeds weet welke mannen onder of boven grond zijn. Dan zakt de lift met een snelheid van meer dan 40 km per uur naar beneden, de 700 meter verdieping tegemoet. Het laatste deel van de reis moet te voet worden afgelegd. Iedere mijnwerker gaat naar zijn eigen wegpunt. De plaats waar de kolen gewonnen worden noemt men een pijler. Ik ben Joost Schaefer en ik ben vrijwilligerswerker hier bij de Schacht Nuland. Joost Schaefer is oud-mijnwerker van de Dominiale, waar hij vanaf 1955 heeft gewerkt. Altijd in de smalste pijlers, de dunne lagen waar de kolen wordt gewonnen met pneumatische hamer, houweel en schop. Kijk, je gaat dan natuurlijk voor geld te verdienen, hè? Want als je in de bandmachine staat, dan heb je een dagloon. En die dagloon was ongeveer 16, 17 euro gulden per dag. Mm-hmm. Maar als je in de pijler ging, dan ging je van de dag gewoon, ging je ook gewoon akkoorden bij. Hè. Zoveel kolen moest je maken en met die hele groep. Want in een pijler, ja, hoe ziet die pijler uit? Ik vergelijk hem altijd met mensen met een tompoes van de HEMA. Hè. Een dak en een vloer. En die pudding die moest er tussenuit gehaald worden. En dan had je pijler van zo hoog, 40 centimeter tot 2 meter toe. De hele dag lag je. Alles moest je als liggen doen. Ook de bouwwerk zetten als liggen. Geef me goud en een hamer en een wiel. En ik houd die gunder meter en een nieuwe stiel. Geen berg, geen stoot. Geen pan, geen mich kling. Ik hoort de galle kool en ik breek de galle steen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel het meest wezenlijke... wat je kunt schrijven over een mijnwerker. Het gevecht van hem, zijn dagelijkse gevecht tegen die kolenwand. En in dat nummer, Der Berg, dus wordt beschreven hoe de mijnwerker vloekend, zwetend en zwoegend zijn lijf en zijn hamer, zijn luchthamer, hè, in die wand van die berg drijft. En hoe die vloekt, grindig wel klinkt, nut de krak. Ik ben dan geworden, over een uurtje lig je hier voor mij in kleine stukjes. En dat vind ik het wezenlijke van het mijnwerk. Ja. Dat is dus daarin beschreven, dat is Der Berg. Dat zijn Michels kullen, dat moest de vreugde opstoren. Hingst dat ze bis. Loek Wiertz is evenals Jo Schaefer, oud mijnwerker op de Dominialen. Als je bijvoorbeeld in je onderhemd werkt en je kreeg zo'n steen achter langs je rug af en je kreeg er een scheur in. Totdat je overleden was. Die ging er nooit meer uit. Daar kun je met hem zien. Het kolenkruis gaat er nooit meer uit. Als het schoongemaakt was verzorgd en het groeide dicht, ja. Die blauwe streep die kregen ze er nooit meer uit. Ik heb dikwijls mensen de rug gewassen in bad. Dat je zegt, die heeft toch vaak achter op zijn rug wat gekregen. Al is het dan ook maar licht als het scherp is. En alleen door dat stof, dat kolenstof, dat bleef je altijd zien. Was net als een tatoeage. Barbara werd geboren in Klein-Azië in de derde eeuw. Haar vader was een heide. Zij voelde zichzelf aangetrokken door het christendom. Haar vader was er niet mee eens. Toen is hij een woede, heeft hij haar onthoofd. En op het moment dat hij haar onthoofd heeft, is hij zelf door de bliksem getroffen. En natuurlijk ook plotseling gestorven. Vanaf 1900 gingen de mijnwerkers in de mijnbouw ook dynamiet gebruiken. Springstof. En er kwamen natuurlijk ook wat ongelukken bij voor. Er was ook mijngas beneden. En soms stierf de mijnwerker ook een plotse dood. En vandaar dat die link gelegd werd naar Barbara. Wetenschapper Harry Slechtriem in een fragment uit de serie De Mijnen Gaan Dicht uit 2008. Verschillende verenigingen, een harmonie, kerken en kapelletjes dragen de naam van de beschermheilige Barbara. En voor de meeste mijnwerkers speelt Barbara een belangrijke rol. Ook voor de nu 76-jarige Manfred Hafkamp. Hij werkt vanaf 1952 ondergronds op de staatsmijnen Hendrik en Emma. Als je naar beneden ging, dan vroeg je bescherming. Als je dat wilde, was gewoon maar niet hardop. Je hield het bij je. En kwam je weer boven, heel huis, dan zei je dankjewel. Deed u ook? Deed ik ook, ja. Geloofde u de? Op dat moment wel, ja. Vanaf 1945 werd de Barberdag een officiële feestdag in deze omgeving. De mijnwerker kreeg betaald verlof, had een vrije dag. En er werden dan heel wat activiteiten georganiseerd. Het begon meestal met een mis, morgens. De mijnwerkers werden herdacht. Er waren toespraken door de directie. En daarna vonden festiviteiten plaats. Ondanks de bescherming van Barbara overlijden er in de hele Limburgse mijngeschiedenis bijna 1500 mijnwerkers. Iedereen die ik spreek heeft wel zo'n ongeluk meegemaakt. Zoals Manfred Hafkamp. Ik heb er eentje meegemaakt en daar wil ik niet over praten. Nee, dat komt te hoog. Nog steeds? Nog steeds. Praten doet Loek Wiertz wel. Ik ben 8 jaar bij de reddingsbrigade geweest. Had ook dikwijls werk daarbij, daar ging je mee naar huis. En dan was je de eerste man die niet kwijt. Ik heb twee mensen mee uit de schak gehaald die de schak afgevallen zijn. Eentje is een collega van mij geweest. Die is een slechte schak afgevallen. Die was, toen hij onder was hij de helft kleiner. Die had gewoon zijn botten naar binnen waren die gevallen. En we hebben ook eens eentje gehad die in de schacht tegen een raam sloeg. En als je dat gebeurt, dan sla je tegen alle ramen aan waar je bent. Dan ben je echt, kan je zeggen, in stukken. En dan vertelt Loek Wiertz over zijn eigen bijna doodservaring. Toen stond ik bovenop een buis. En dan had ik een grote stang in mijn handen. Toen moest ik een steen wegdrukken. En ik drukte die steen weg. En toen ik die steen wegdrukte, drukte het hele dak in elkaar. En die buis waar ik op stond, die blaasde me helemaal boven naar dat stuk in. Wat, dat hele brok wat afgekomen is, daar blaasde die me bovenin. In een steengang. En dan was het dicht. En dan ben ik blijven liggen. Daar heb ik ongeveer een 6,5 uur heb ik daarin gelegen. Maar ik kan je één ding vertellen. Dan zie je toch wel de dood voor je. Ja. Daar gaat alles door je heen. Ze hebben me toen naar buiten gehaald. Ik had een hele hoop schaaf vonden. En ben ik naar boven gegaan. En toen ik boven kwam, toen ben ik naar de verband gegaan. Toen hebben ze me alles goed verzorgd. Hebben ze me de kleren gehaald vandaag. Hebben me aangekleed. Ik heb mijn hele boeltje bij elkaar gepakt. En ik heb dat hele bink naar schacht toe gegaan. Dat boeltje dat heb ik naar beneden gegooid. En dan heb ik gezegd, hier kom ik nooit meer. Toen ben ik ongeveer een week of vier thuis geweest. En na die 4 weken ben ik toch weer gegaan. Trok me toch weer wat te gaan. Dit is het leedvuur en een held. De noot gaat de stangen. Een leedvuur door Koelman. Die zo groot schaar niet wordt. Dit is het lied voor een held die nooit heeft bestaan. Een lied voor de mijnwerker die niet ijdel was. Een lied voor de mijngezel die omlaag is gegaan. Diep onder de grond toen zijn leven verloor. Was dat een held? Wie zal het zeggen? De mijn sprak van een bedrijfsongeval. Ze hielden dan niet zo van helden en zagen. Dat was voor de mijnwerker maar kwezelgeklets. Dat wolf huurde Koelman, maar kwezelkou. Aan de veiligheid van de mens ondergrond schenkt men veel aandacht. Oefeningen worden geregeld gehouden. Hier met Pluteen, ik ben in de eerste Zuidtussen, punt 5, over. U moet zich voorstellen, als iemand een dodelijk ongeluk in de mijn kreeg, in die reddingbrigade kregen wij dat allemaal mee, mm-hmm. Als zoiets gebeurd was, dan zorgden ze als je bijvoorbeeld nog leefde, en je kwam bovenaan en je moest naar het ziekenhuis, dan zorgden ze in de kortst mogelijke tijd dat je zo vlug mogelijk buiten de poort kwam. En was je met de voorste wielen van de ziekenauto buiten de poort, dan was de verzekeringskwestie, ik noem maar het bijvoorbeeld, gehalveerd. Van minder geld. Ja, zo hard was het. Echt wel. Alles wat ze niet hoefden te betalen, dus de Rijksverzekeringsbank, dat ging door de Rijksverzekeringsbank, dat werd zo snel mogelijk afgehandeld. De amp is weer. Nou, dat bestond niet. Ze houden hetzelfde, een koolzwarte moel. Maar verschil moet zie je, zelfs stevig en koel. Ze zweten tezamen, dezelfde zweet. Ze hadden allemaal hetzelfde koolzwarte gezicht. Maar verschil moet er zijn, zelfs diep in de mijn. Ze zweten allemaal hetzelfde zweet. Maar toch was er, dat rookje, een groot verschil. De werkman, die zweette zijn simpele vocht. Maar de hoofdopzichter had al een betere geur. En de hoofdingenieur, die wel edel geleerde, kon helemaal niet zweten. Die heer transpireerde. Zo gaar we zijn actie in het waslokaal zongen. Zelfs als ze naakt in het badlokaal zongen, schrok mijn rug van boven, dan borstel ik jou van onder. Dan had de beambte, dat zag je dan goed, altijd het dichtste ei in zijn kont. Sommige mijnwerkers maken carrière in de mijn, worden opzichter of nog hoger. Dan zijn ze geen mijnwerker meer, maar beambte. Manfred Hafkamp van de staatsmijn Hendrik wil dat niet. Ik wilde gewoon iemand blijven die normaal was. Wat bedoelt u daarmee? Oh, er waren ook gekken bij, jongen. Nou, schreeuwen en och, weet ik veel allemaal wat. Als het niet zo lukte als dat ze wilden. Hè. Als er even had stopgestaan. Ja, let gewoon. Dat moet lopen. En wat deden jullie dan? Ja, bekijken maar. Als die kwamen en die zagen wat en van, ik beboet ik, hè. Dus ik je kon je boete krijgen. Hè? En dan, wat? Mijn boete? En ik ben dus een achterna gegaan aan de opzichter. Met een steenknuppel in de hand. Mensen, dit maakt dat ze werken. Hou ik die kapot. Gooi die met een steenknuppel in de nak. Of met de hak. Maak dat ze werken, zie. Echt waar? Ja, tuurlijk. Dat is geen flauwekul. Als je echt kwaad was. De koelpiet voor het werkpaard. De ezel met kracht. De koelpiet was het werkpaard. Een ezel met kracht. De beambte een godheid met hemels gezag. Die had gestudeerd. 2 jaar MULO op zijn minst. En dat leverde hem ook een aandeel op in de winst. Hij woonde ook wat beter, conform zijn stand. Niet in de kolonie, maar in een ruim beambtenpand. Hij ging naar zijn casino, niet naar het parochiehuis. En hij kreeg ook wat meer van het kolendeputaat. Van het kolendeputaat. Ze hadden allemaal hun eigen dingen, want ze hadden hier op de, in Trebek, daar hadden ze een casino. Ja. Mocht alleen maar opzichters naar binnen of hoger. Maar er mochten geen normale mensen. Ik noem maar iets. Een meesterhouwer of een schiethouwer. Of, die kwamen er helemaal niet in. Nee? Nee, het was een eigen club daar. En zo was dat op de benen ook. Maar ze hadden ze moeten weten hoe wij over hen dachten. Nog een groot verschil. Een beambte, als die in een woning kwam, in een nieuw gebouwde woning, die had een koperen brievenbus en een koperen bel. En de arbeider in datzelfde huis had een gewone gietijzeren bel en gietijzeren brievenbus. Nee. Zo sterk werd het onderscheid gemaakt, ja. Toch is niet iedereen het met de tekst van Carbone eens. Jo Wiertz, oud-mijnwerker op de Domaniale. Het verschil tussen een mijnwerker en een beambte, nou, was bijna niks. Qua salaris, ja. Mm-hmm. En toezicht, ja. Maar qua omgang met gesprek waren kameraden. Allemaal mijn vader, ik vergeet het nooit. De eerste keer als ik kwam, dan zei je dat vaarstier. Dat was het dialect van meester opzichter. En dan zei je na 2 dagen, zegt hij, jong, ik ben nog vaarstier niet. Ik ben nog heel. Dus het verschil tussen de beambte en de mijnwerker, die was er niet hier zo op de Domaniale? Nee, was op de Domaniale niet zo. Nee. We wisten het wel. Ja. En het verschil wat je zag, ze hadden een ander jasje aan. Ze hadden een witte jas aan en wij hadden een bruine aan. Dat was het enige verschil. En dat is ook waarom dat ze de Domaniale mijn een familiemijn noemden. In het dialect is dat gezegd, een familiekultje. De heren met de graag en de bin. De heren met het witte boord, met das en hoed. En de jongens met de pet en het meewerkersbloed. De heren met de hersens en de cijfers in hun kop. En de jongens met de schop en de kolen erbovenop. De heren met het geld hebben nu een groter kapitaal. De jongens met de schop hebben nu een silicose kwaal. De jongens met de schop hebben een silicosekwaal, zingt Carbone. Hoe kan dat, vraag ik me af. Want er was toch een speciaal longinstituut bij de mijnen? Dat was in Trebek en om de 3 jaar moest je dat op controle. Of je longen nog in orde waren. En je moest fietsen en je moest dit en je moest dat en je moest dat. Het enige waar ze dus achterkwamen, dat je bronchitis had en nooit stoflongen. Dus als jij slecht adem kreeg, dan had je bronchitis of astma. Dat kon ook nog. Maar nooit stoflongen. Terwijl er mensen waren die liepen net 10 meter... en dan kregen ze geen lucht meer. Als je heel westelijk Europa pakt, het werd overal erkend, de stoflongen, dat er een beroepsziekte was, behalve in Nederland. Dat was hier dus niet aan de orde. Mijn vader is niet oud geworden. Die is maar 67 geworden. Mijn schoonvader is maar 64 geworden. Het was allemaal stof, stof, stof. En ik weet nog goed, mijn schoonvader, die lag ook al heel jong aan de zuurstof. En die ging dus voor een keuring. En nu kun je er gerust over praten. En die kwam bij een zogenaamde longarts. En daar werd over silicose gesproken. Nee, meneer. Dit heb je niet. Heb ik met eigen oren gehoord. Ik ben verkouden. Had 100% silicose en dat was met mijn vader precies hetzelfde. Stoflongen konden ze dat een drie weken helemaal niet. Moet je luisteren, dit is volgens mij altijd een geldkwestie geweest. De geldkwestie tussen de medische en de directie van de mijnen. Maar de meeste mijnwerkers die zeiden als ze thuis waren en ze kwamen met een driebeek af, we hebben geen stof. En als we stof hebben, hebben we dat gekregen met stofzuiger. Maar dat werd niet erkend. Ik heb een schoonvader. Die heeft het ook niet lang volgehouden in de mijn. Die was ook al heel jong thuis, was die met 100% stof. En als je die man dan zag zitten, als hij ging slapen, dan zat hij gewoon boven tegen het bed aan, kussen in de rug, alleen voor lucht te krijgen. Maar ik kan je één ding vertellen. Het was een verschrikkelijke tijd. Die mensen die zijn allemaal, toen ze gestorven zijn, ook volledig gestikt. Ik heb één keer meegemaakt met mijn opa. Daar ben ik bij geweest. Zat ik mee te praten. 100% stof. En hij was weg geweest. Had zich, dat was toen in die tijd, gingen ze een paar borreltjes drinken. En ik kwam van de kastelein uit naar huis toe. En we zitten even zo te praten. En hij valt in een hoes. En hij gooit de hele long eruit. En dat kan je niet voorstellen. Dat was één zwart stuk. En dat gaat er nooit meer, dat zal ik nooit meer, zoiets vergeet ik nooit meer in je leven. En dat is het ergste wat ik heb meegemaakt, dat kan ik u wel vertellen. Geen mijnsluiting zonder redelijke perspectieven op vervangende werkgelegenheid. Er dient een samenstel van maatregelen te komen die hier in de mijnstreek een nieuw industrieel klimaat zouden kunnen scheppen. Dat hier in Zuid-Limburg nieuw werk en nieuw leven, ook nieuw samenleving, zijn fundamenten zou kunnen vinden. Tekstschrijver van Carbon, oud-journalist Jan Hendricks. Nou, ik was toen als aankomend beginnend hulpjournalist professioneel daar aanwezig in de Schouwburg. En dat was heel verbazingwekkend. Men applaudisseerde toen Den Uyl klaar was met, ja, het, met zijn grafrede en de mijnen ging sluiten. Dat was heel merkwaardig. Waarom? Nee, omdat hij me Gouden Bergen beloofde. Wat die man ook echt meende. Dat iedereen dacht, nou komen de gouden tijden pas. Maar dat bleek dan achteraf anders te zijn. Van de belofte van Joop den Uyl in 1965 is inderdaad weinig terechtgekomen. In de periode 1965-1990 krijgt het zuiden en midden van Limburg ongeveer 7 miljard gulden aan overheidssteun. Voor de afbouw van de mijnen, voor de mijnpensioenen, de WAO-gelden, investeringspremies voor nieuwe bedrijfjes en voor talloze werkgelegenheidsprojecten. Dat grote oude CBS daar, dat zou een vervangingswerk zijn geweest. Maar als mijnwerker kwam je er helemaal niet tussen. Dan moest je al een beetje gestudeerd hebben. Dan kon je daar misschien wat doen. Wat had je nog meer hier? Het ABP, dat hebben ze toen ook gebouwd. Ja, daar kwam je ook als mijnwerker niet tussen. Dan moest je ook al computerdiploma's hebben en dergelijke. Heel veel mensen hebben ze toen die ze niet konden plaatsen. Die zijn naar de WHO gegaan. Want dan was je geld genoeg. Dus je wordt afgekeurd. Dus dat kon toen die tijd. Er zijn mensen geweest, die zijn twee keer werkloos geworden. Ene keer hier op de mijn en de andere keer dat er hier kleine fabriekjes gebouwd werden. 3 jaar subsidie kregen ze. En dan moesten hun fabriekje moest dan op eigen benen staan. En toen die subsidie op was, zijn ze weggegaan. Bijna 45.000 mijnwerkers verliezen hun baan. Iets meer dan 18.000 banen zijn ervoor teruggekomen. Je werd ergens naartoe gestuurd en daar moest je dan kijken voor de nieuwe toekomst. Mm-hmm. Wat ging u doen? Nou, het is een wereldverschil. Ik ging naar de kantweverij. Kantweverij, garen. Dat is een wereld. De eerste keer toen ik in die fabriek binnenkwam, en dan kom je daar met die grove handen, kwam je daar. Dus je ging het voet aan dat garen. Ja, die jongen die aan die machine staat, die heeft er 3 uur aan moeten helpen repareren. Was er maar eens eventjes met de handen. Dus dat bleef allemaal hangen. Toen kwam ik bij mijn baas terecht. Die leerde me aan hoe met machinepark om te gaan en met garen om te gaan voor de productie. Na 2 maanden, ik zeg, hier hou ik op. Dit is niks van mij. Dit zeg ik. Dat geduld heb ik niet, want we waren het grof werken. Toen zegt hij tegen mij, Jo, zegt hij, neem de tijd. Ik gun je die tijd. Ja, die tijd heeft hij me gegund. En dan heb ik 30 jaar, heb ik daar vol gemaakt. Oh ja, en dan was er ook nog de jarenlange strijd van de mijnwerkers om een tegemoetkoming te krijgen van de Nederlandse staat vanwege de beroepsziekte silicose. Pas in 2000, 25 jaar na de laatste mijnsluiting, komt daar duidelijkheid over. Jarenlang zochten duizenden oud-mijnwerkers in Limburg financiële genoegdoening voor hun gezondheidsklachten. Nu is de ereschuld ingelost, maar lang niet voor alle oud-mijnwerkers. Meer dan 4000 aanvragen werden ingediend en bijna 1800 werden gehonoreerd. En dit was het maximaal haalbare. Met deze wrange balans is vandaag een definitief einde gekomen aan de vaderlandse mijngeschiedenis. De koele stoel, de Schengertschig. Der Teufel hurt sin letzte Bicht. Adieu, Pastor. Dag, Kohleboer. Ich ga nu op de Boemeltour. De Eierkohle sind failliet. Der Schenk verklaart. De Amtrasit, der Kohleschlamm, ein knöches Feer, verstaubt der Schenk in Pötjes Bier. Kumpel Schenk, wirklos sind nur den gute Stärke hängt. Je luisterde naar deel 2 van het documentaire Tweeluik Carboon en de Mijnen, gemaakt door Gerard Leenders voor het radioprogramma OVT. In de documentaire werd het nummer al gedeeltelijk vertaald, maar Peter Glavimans heeft me ook een appje gestuurd via de Radio 1-app om uit te leggen wat het nummer De Heren en de Jongen over gaat. En volgens hem gaat het simpel gezegd over dat het de dikkoppen altijd goed gaat en dat de arbeider betaalt met zijn werk en gezondheid. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Ja, dat was Focus alweer voor deze nacht. Wil je de gesprekken terugluisteren en nog veel meer mooie verhalen horen, dan ga dan naar de nporadio1.nl/focus. Ook onze podcast vind je in je favoriete podcast-app. Abonneer je op Focus Wetenschap dus voor het allerlaatste wetenschapsnieuws. Zometeen hoor je Gaan, het programma Gaan van BNN VARA met presentator Morad. Hoi Morad. Hi, goedemorgen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over een aantal dingen hebben, maar een van de belangrijkste topics volgens mij is wel het onderwerp over tolwegen. Tolwegen. Ja, want het systeem wat Duitsland nu hanteert is volgens Nederland en Oostenrijk een beetje oneerlijk. Het is namelijk zo dat als je als Duitser Nederland binnenrijdt, dan rij je Nederland tolvrij binnen. Uh-huh. Je betaalt hier niks op de wegen. Mm-hmm. Nederland kent wel een aantal tolwegen, maar het zijn er echt heel weinig. Oh, oké. Okay. Ja, maar als wij dus naar Duitsland gaan, dan betalen wij wel tol. Dat is een beetje een oneerlijke situatie. Dus hoezo kan een Duitser in Nederland inrijden en dan betaalt hij geen tol? Maar andersom, als wij dus vanuit Nederland Duitsland inrijden, dan betalen we opeens tol. Vanaf wanneer is dat? Of is dat nu al? Dat is nu. Of tenminste, het tolsysteem wat Duitsland nu voor ogen heeft. Oh ja, oké. Okay, dat is het hele ding. Dus want ik ben laatst nog door Duitsland gereden en ik heb niks betaald. Nee, precies. Dus dat is het systeem wat Duitsland voor ogen heeft. Dus moet dat niet anders? Sterker nog, moeten wij in Nederland niet ook tol gaan invoeren? Ja, als zij dat bij ons doen, moeten wij dat niet ook bij hen precies, doen. Precies, maar ook gewoon voor Nederlanders zelf. Ja, ja. En dan gaan we gewoon af van het wegenbelastingsysteem. Nou, lijkt me best een goed idee eigenlijk. Toch? Ja, lijkt me best een goed idee. En dan betaal je bijvoorbeeld als je in de spits rijdt, betaal je dan wat meer. En als je buiten de spits rijdt, dan word je beloond, dan betaal je wat minder tol. Beter dan die hele kilometerheffing en de wegenbelasting, denk ik. Hè? Maar ik heb het er graag over met jou zometeen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Yes, dat hoor je zo vanaf 4 uur gaan. Dat was Focus weer voor vannacht. Morgen ben ik er weer tussen 2 en 4. Allerlaatste nachtje Focus van deze week. Met een nieuwe dosis geschiedenis en wetenschapsverhalen. Dank voor het luisteren. Fijne nacht en tot morgen.